بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي جلتي نونغي دلسي دي سانت بروم سبحانه وتعالى دي ساكو سيموم ديمبل دي ساكو سيموم اك نيغال di seedane amul benn góor bu ñu war a jaamu ci dëgg kurul moom yàlla subhanahu wa taala, di seedane moom moo yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mu di jaamam di ndawam wooral si ñun ñu topp ko. Ñu koy ñaanal yàlla jàmm yàlla ak i xéewalam ak i barkeem yàgga wàcc ci kawam moom ak i saabaam ak ña toppoon si ginnaawam ci ak rafetal bayda yowmiddin. ñuy dellu si jotaay yi ñu amoon si téere bu mag bii di thalathatil usul, di ñetti cosaan yi nga xam ne jullit bu nekk war na koo xam, lil imaam al mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mu mel ni ba léegi ñoo ngi si cosaan bi si mujj di xam gi jullit bi war a xam yenenteem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, gannaaw gi borom téere bi am lum ko tëjee bokk si masaayil yooyu mu tëjee ko gëm gi nit ki war a gëm lii di dekki. Te ñu waxoon si jotaay bi weesu, si jotaayu tey bi mu teg si beneen ponk bu mag di gëm gi nit ki war a gëm lii di yenente yi yàlla subhanahu wa taala yónni woon. Mu mel ni comme jàng nañ yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dundam, njanse gi mu si teg lu am solo la si xam ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk si mbooloom yenente yi yàlla subhanahu wa taala yónni woon. Ana lan moo doon seen mission si kaw suuf ak lan mooy taxawaayu jullit bi si ñooñee? Moo tax borom téere bi wax ni wa arsala allahu jamia alrusuli مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Kon loolu moo di bindu tey bi comme niñ ko waxee léegi, muy ponk bu mag ñu amoon luñ si wax si ba ñuy wax si ñaareelu martaba bi, te muy xam gi jullit bi war a xam diineem. Ñu xamoon diine lislaam si ñetti wàccuwaay la toll, di lislaam ak i ponkam, waaye ngëm yàlla ak i ponkam di juróom benn ponk. Ba ñuy wax si juróom benn ponk yooyee waxoon nañ gëm gi jullit bi war a gëm lii di yonente yàlla subhanahu wa taala yónni woon. Kon loole waxoon nañ si. Borom téere bi nag da koo indi fii di ko féddali ngir comme niñ ko waxee ponk gi mu nekk ponk si ngëm yàlla, waaye ngir rapport gi mu am ak cosaan bii nii, te mooy xam gi ñu war a xam sunu yenente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, te mu bokk si mbooloom yonente yàlla daan yónni. Ana lan moo doon seen mission si kaw suuf? Kon looloo tax borom téere bi feddali ko fii ak mu jeexale ko masala bu am solo si lan mooy pas-pasu jullit bi si lii di ak risaala di yàlla yónni gi mu daan yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ak kan moo mujj si ñoom di yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ak gannaawam amul kenn kuy ñëw ku yàlla subhanahu wa taala di yónni, ndax moom moo jeexal li nga xamne moy yenente yalla subhanahu wa ta'ala daan yoni mo mujj sa ñom kon comme niñ ko rombe won ci hadithu jibril yenente bi sallallahu alayhi wasallam bam ko waxe al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ngam yalla mu limal ko fofé li nga xamné moy ponku ya gëm gi nit ki di gëm yalla subhanahu wa ta'ala ak ay malaakam ak ay téréem waye mu wax ko fa ak ay yonentéem kon gëm ñi di yonenté yalla subhanahu wa ta'ala daan yonni ponku la ci l'islam mënta ñak waye it mbolem yonenté yi lañuy gëm comme wax nañ fi xam gi ñu xam suñu yonenté li Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fawit mbolam yenente yalla ma soyoni ci ko souf yow julit da nga leena wara gem amul xajj ak sen manam nit ki wedd ben yenente ci yenente yalla subhanahu wa ta'ala yoni won ko kay da fay genn ci dine wedd na mbolam yenente yi comme nagn ko tudde won ci jotay bobé wessu ci ayatun nisa fa yalla subhanahu wa ta'ala wa khay إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا كما قال رب سبحانه وتعالى وخي سي نيغا خامني نيوي خاجالي ديغنت يالا سبحانه وتعالى اك اي ننتيم نان ني لا ني گم دونو گم ني manam mbolam yenente yalla subhanahu wa ta'ala yoni ñepp lañuy gëm amo droit di gëm ki di wedd ki boko defé rek yalla subhanahu wa ta'ala ne ñoñe dey ñoy ñi wedd yalla deug deug deug deug ñoy ñi wedd yalla deug deug deug ulaika humul kafiruna haqqo la borom bi subhanahu wa ta'ala wax kon mbolam yenente yi julit bi da leen di gëm ñu bari lool nak yenente yi bari nañ lol comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe ci hadith ne senu lim di ñi nga xamne yalla da na wacc ci ñom waxi ñu leen tudde al anbiya yegg nañ ci 100,000 and 24,000 muy 124,000 yenente 124,000 yenente di téméri junni ak ñaar fukk jooni ak ñent témèr ak ñaar fukk ak ñenti jooni ay yonent yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala daan na wacc ci ñoom wahyu ñi nga xamne ñoy yalla daan yoni nak ñi ñi tuddé ar rusul mu ne yegg nañ ci 315 comme ni mu ñe ci hadith hadith bu al imam ahmad solo mi hadith bu wer manam ñi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala yabal na leen jox leen mission tollu nañ ci 315 ñetti témèr ak fukk ak juroom ci ay yenente yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala yabal na leen ñoom ñepp nak dañ leen di gëm ño xam ñi yalla subhanahu wa ta'ala netali seeni jaar jaar ak seeni melokan ci alquran jaar ci seeni tour ak même ñi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala netelewuñu len comme niñ ko waxe won ci jotay bobé ndax bari nañ lol comme niñ ko waxe won amna ci ño xamné yalla subhanahu wa ta'ala limna seni tour ci alquran comme aya bam wax inna awhayna ilayk kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di aya bi nga xamné borom téré indina ko fi mu tuddu fa wa awhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa ya'qub والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبورا يلا سبحانه وتعالى لم في أب لم سأيننت قنابا وخيننت بصلى الله عليه وسلم من يلا من ما وجس يوحي كم ننكو وجيوان سنوح أجيننت ينو قنابا ci ayatu al an'am aya ya nga xamne ñom ñoo ñew ci sotu an'am te ñu jangon ko kadhalika yalla subhanahu wa ta'ala limfa ab limbu takku ci ay yenente ba fami waxe wa min dhurriyyati daud wa sulaymana wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun ba aya jeex comme niñ ko jange won si jotaay boobe bañuy jang ci la aji ci ngëm ponki ngëm yi gëm gi ñi gëm yenente yi yalla limfa ab limbu takku ci ay yenente ñoñe ñep des na len gëm lepp lu yalla subhanahu wa ta'ala natal ci ñom ñu gëm ne lu deggu la waye mbolem yenente yalla ma so yonni même ñi netal won ci alquran julit bi daf len di gëm ka jitu ci ñom li ñi tuddé ar rusul comme niñ ko waxé won légui ndax dafa am ay anbiya am ay rusul liñ djublu ci ar rusul moy ñi nga xamné yalla subhanahu wa ta'ala dafa wacce ci ñom wahyu waye yabal len ci aw nit ñu len di digël di len téré war leena tek ci yoon yalla jox len sharia ñoñe ka jitu ci ñom moy nuh moy awwalur rusul comme niko borom téré bi waxé nuh yenente yalla nuh moy ki yalla subhanahu wa ta'ala ñëk yonni ndax ki di adam di imamu nit ñep di sen baye ki yalla subhanahu wa ta'ala ñëk bind ci nit ñi di adama nabi la won anam yalla subhanahu wa ta'ala da ka dan wahyu da lan wacce ci mom wahyu waye digënte adama ba satam bi di nuh comme niko ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa khay fukki siècle la yo xamne ci tawhid lañ nekkon ci wétal borom bi subhanahu wa ta'ala lañu nekkon bokale musul wona xew xamuñu ko won waye lu jitu yalla subhanahu wa ta'ala di yabal nuh jamono jam ko yabal dafa am aw nit ñu bax ñu doon dundu ci jamono yoyé biñu faato seytane dal di dikkel nit ñi def ci seen xel digal leen ne ñi dey ñu bax lañ da ngeen leeni defal ay natal manam ay statue ak ay photo yu leen di fatali nit ñu bax ñi ñu leen di sawar lo ci jaamu yalla ba mu rafatale loolu ci seen xel ya nit ñeet dal di koy def dal di koy def bi nga xamé né siècle bobu manam ñoñé jeex nañ benen siècle ba sa top ñeneen ña topon ci ñoñu ñew fekk fa statue yoyu fekk fa natal yoyu ak photo yoyu di wood ak suwa ak yaguth ak yaouq ak nasr comme niko yalla subhanahu wa ta'ala natale ci alquran wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra ibn abbas nana hadhihi asma'u rijalin salihin ni dey yalla subhanahu wa ta'ala ni mulim fi ay turi nit ñu bax lañ woon sawaru suwarahum seen nit biñi faato dañu def seen natal wa nasabuha ala majalisihim ñu wër seen natal def seen statue fa fañu daan tok seen jotaaya fa ala bihimul amru ila an abaduha min dunillah waye fañu mujjé moy di len jaamu walis borom bi subhanahu wa ta'ala comme niñ ko waxé légui siècle ba ñinga xamné ño defon natal ya bañu fa joggé seen dom yaak seen set ya ñew shaytané def ci seen xel ya né ñi dey seen bayyi ñi lañ daan jaamu lutax du ngeen jaamu ñi ñoñe commencé de len jaamu fofé la bokkale ñeuk xewé ci kaw suuf bi bokkale xewé nak yalla subhanahu wa ta'ala sila yabale nuh yenente yalla nuh alayhi salatu wassalam ngir mu dello ci wat nit ñi si jaamu yalla subhanahu wa ta'ala kesse bañ ko bokkale ak dara kon lolo tax nuh nek ki yalla ñeuk yabal ci yonente yi ota borom tere bi indi fi ay wi ne li tektal ne nuh la yalla subhanahu wa ta'ala ñeuk yonni wax jam wax ne inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di man yalla subhanahu wa ta'ala ma wacce wahyu si yow comme niñ ko wacce won ci nuh ak yenente yi ñew gannaawam wax jim wax ne wan nabiyina min ba'di moy wanane mbolam yenente yi gannaaw nuh lañ ñew manam ñi yalla yonni rusuli gannaaw nuh lañu ñew kon nuh mo jitu gannaaw ga yalla subhanahu wa ta'ala sa su nit ñi sore aw yoon bayyi li nga xamne mom motax yalla subhanahu wa ta'ala bind mbinde fi te moy jaamu ko mom kesse bañ ko bokkal ak dara yalla yabal ab yonente di wacce ci mom wahyu diko digal na nit ñi delu wat di jaamu yalla subhanahu wa ta'ala kesse bañ ko bokkal ak dara ba ka mujju ci ñom di yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moy yenente bi mujju mom mo tej kasta li nga xamne moy risalati manam ñi yalla daan yabal ci kaw suuf mom moy kassa mujju comme niko borom bi subhanahu wa ta'ala waxe ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin mune muhammad du bay ci kenn ci sen goor yi bu len ko bayo du bay kenn ci yeen waye limu don moy ndaw yalla la yalla ko yonni waye moy ki nga xamne khatamun nabiyyin moy ki tej yenente yi ki mujju ci ñom kon alquran dafa ñew di saxal ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo mujju ci yenente yi kadhalika yenente bi sallallahu alayhi wasallam wahni wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di man may ki tej yenente yi amul ben yenente buy ñew sama ginnaw buñu waxé nabi nak kon rasul taxul ñuy wax ndax waxon na la sili jitu nabi yu moy ki nga xamne yalla da koy xibaare yalla da fay wacce wax yu ci mom gannaaw ga nak yalla mën nako yabal ci aw nit wacce ci mom li nga xamne moy ash-shari'a wacce ci mom li nga xamne moy téré bu ko defé lolé ak risala la waye nabi yu moy ki nga xamne yalla day wacce ci mom wahyu yalla di wax ak mom jibril du ko indil wahyu bu fekke lol jeexne ci kaw suuf kon yalla dotul yoni kenn mota yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxne mom moy ki mujju ci yenente yi mbollem yenente yalla subhanahu wa ta'ala dan yoni yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo so mujju mota julit bi dafa wara fas lolou ci xolam bok ci pass passu julit bi ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy ki mujju ci yenente yi amul kenn kuy ñew gannaawam kep ku wote wo mais ab yonente la gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko ke ku weddi yalla la da fay genn ci diine kep ku ko deggalit da ngay genn ci diine da nga weddi borom bi subhanahu wa ta'ala comme niñ ko waxe legi ci alquran wax ko ci wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam kadhalika mi consensus ci mbolam julit ñi ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo mujju ci yonente yi kep ku weddi lolu da ngay genn ci diine كم نكو العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى دي وخي سامن ضمانبا دي سلم الوصول وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل بالاتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق نكيبكو واتو أغيوننته غناو مؤمننته صلى الله عليه وسلم yeglen ne waxul deug kuy nar la ci lolé muy wote wo ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy ki mujju suñu yalla daan yoni waye mom moy ki nga xamne moy ngeen gi mbindef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte nak ñu bare bari gannaawam li depuis jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam wote wo nañ ak yonente me yalla len yoni yalla subhanahu wa ta'ala gatchel len wone senu nar lolé lu yag la basi mujjum jamono lay continuer di am ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ko bokku na sa ñeekon ci ñooñu ki ñi tuddé musaylima nga xamné fuñu tuddé turam rek dañ ci tek al kadhab nga xamné wote won na ak yenente ne yalla ko yoni kadhalika ko ku ñi tuddé al aswadul ansi kadhalika wote won na ak yenente ñoo ñey ñep ku ci melni musaylima ci lañ ko faat abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu donte ne si jamono yenente si lu mujju si jamono yenente bi la ko wote o waye bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam genné aduna bokon na sala mu ñëk def moy jital ab armée xexa ki nga xamne mo doon wote o ak yenente bañu ray ko muy dem jamono di dem ba amna ko ko wote won fe ci Inde ku ñuy tuddé Ghulam Ahmed al-Qadiani di wote wona ak yenente la am ñuko ci top ñu bare bare bare bare di kurel gogu ñuy tuddé al-Qadianiya nga xamne borom xam xam yi deppo nañ ci wedd loléen yalla genn leen ci diiné ndax ponk bu mag bi ñu weddi mais aslu bu mag bi mais yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy yenente bu mujju yalla du yoni keneen jamono di dem ba sunum rew Senegal amna ñukoy woté wa fofu ci ay façon yu wuté nak ci ay melokan ak ay facet yu wuté ñi nan la kawé xon sa makka mom mo ñew ñuul fi manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam imma mom mo ñew Senegal ñuul fa té lolé di ak wéddi yalla mbokk julit comme niñ leen ko waxé légui ñi nan la Jibril ñom ñoy wacc Jibril mom moy wacc ci ñom di len indil xibar bu joge ci yalla subhanahu wa ta'ala lolé weddi yalla la ndax wax nañ legi ne yalla subhanahu wa ta'ala neena yenente bi sallallahu alayhi wasallam khatamun nabiyyin yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxat na ne mom moy ki mujju suñu yalla daan wacce xibar ci ñom Jibril di len dikkal yow nga ne Jibril da fay ñew ci yow di la wax nangam ak nangam ñeneen ñi nan la man de dama teud gent yalla ne ma nangam ak nangam ak nangam mu yewu nan jami yalla neena na ngeen def nangam yalla moma sant nangam yalla lolé lepp ay facet la ci wote wo ak yenente bal wessu nañ fofu dem ba ay jigen diko wote wo nan ay yenente lañ lolé lepp yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni la taqumu as-sa'a hatta yub'atha dajjaluna kadhabun qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiy hadith bangi si al-bukhari ak muslim mune saadu taxaw muk aduna bala muy tukki dina am ñu genn ay fenkat ño xamne ay narkat la ñent bi sallallahu alayhi wasallam moy wax dajjaluna kadhabun mune luy jégué fanwer dinañ ko woté wo ñom ñep ku ci nek di woté wo né ab yenente nga té lolé di ay nar mbokki juliti képp ku fas lolu rek da ngay genn ci diiné manam képp ku woté wo né ab yenente nga yalla subhanahu wa ta'ala mo la yoni wala jibril mo la indil xibar bu joge ci yalla subhanahu wa ta'ala wala yalla mom mo wax ak yow ngay sante jami nangam ak nangam genn nga ci diine bal kep ku la gamit da fay genn ci diine lolé consensus la comme nagn ko waxé won légui ay ñew na diko saxal yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko mu leer nañ mbolem borom xam xam yi deppo nañ ci lool borom téré bi tek ca né wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayhim rasulan mission yi nga bi tax yalla subhanahu wa ta'ala daan yonni yenente yi lan mo taxone yalla subhanahu wa ta'ala di yonni yenente yi mbollem yenente yalla mo yonni ci kaw suuf la don sen mission moy taxawal wetal borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw suuf deugal li di wetal yalla subhanahu wa ta'ala ci kaw suuf bagn ko bokal ak dara ci jaamu guñ koy jaamu comme niñ len ko netale legi ci nuh yenente yalla nuh mi nga xamne mom la yalla ñeuk yabal ci ba shirk bokale amé ci kaw suuf motax borom téré bi wax ni ñi yalla subhanahu wa ta'ala daan yoni xet wu nek wa kullu ummatin nation bo mësa gis rek nation bu fu mësa jaar rek ba'atha Allahu ilayhim rasulan ñu fi mësa jaar rek yalla yoni ci ñom aw yenente min nuhin ila muhammad li commencé ko sa nuh ba sinu yenente sallallahu alayhi wa sallam lan mo don sen taxaway ya'muruhum bi ibadati llahi wahda lañ dan def moy digle jaamu yalla kesse bagn ko bokale ak dara wa yanhaahum an ibadati at-taghut ñu leen di téré li di jaamu kudut yalla subhanahu wa ta'ala mu taghut di lepp lo xamne dañ koy jublu di jaamu walis borom bi subhanahu wa ta'ala dinañ ci ñew ci ak yaatal ci bind yi di ñew ana lan moy taghut ak definition ak ay façon mu ne la sé tektal wa dalil qawluhu ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من لسا يتكتلس القرآن يالله سبحانه وتعالى مما وحني خيت ونك يالله يبل نسيوم أم دو يالله يبل نسيوم أب يننت تلتح ميبلكو أن يعبدوا الله غير نجام يالله كسه واجتنبوا الطاغوت way wat moytu jamu ludul yalla subhanahu wa ta'ala lolé moy mission bolem yenentey depposi na deug la ci walu legislation ak terelin ci walu jamu yalla yenentey denañ ci wouté mais li nga xamné mom moy wétal borom bi subhanahu wa ta'ala yenentey yépp ci depo amul ben yenentey وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده لولا برام سبحانه وتعالى وحني أم البن يننت بوم مسيون لجيت يننت صلى الله عليه وسلم لدلنا يالا دان واتي وحي سيموم كلا في بعد بيد لا إله إلا الله نعم الكن كن ورا جام دك كدر يالا سبحانه وتعالى مبولم يننتي مبولم يننتي amul ben yenentel dul dan wax aw xetam ne u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru khum nako yalla subhanahu wa ta'ala netale ci ay barab yu wote sal qur'an yenente bu se nek da dan wax ne jamu len yalla kesse amul kenen ku ngeni jamu kudut mom kon mbollem yenente yi lol mom moden sen wote lolé di woné kon ahammiya ak li di wetal borom bi subhanahu wa ta'ala solos wetal borom bi subhanahu wa ta'ala solo gimu am ak dayo gimu famu tollu nit ki war ko xam bu baakha bax wote kat yi ñepp wara insister ci mas'ala mom nga xamne mo doon base wote mbollem yenente yi ñu fexé ko jital wéral ko ci nit ñi ba mu wër bu démé ba wër nak ñu dogo tuxu ci yi nga xamne moy yeneeni masaili dontene base ba da fay continuer di andak yow ba kero nga genn aduna muy wetal borom bi subhanahu wa ta'ala waye mom mo wara jitu si lañuy won nit ñi comme niko yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa khawan muad si hadith ibn abbas bam koy yabal muy dem yaman na nek la nga leni ñeek wo nañu wetal yalla subhanahu wa ta'ala buñu nango lol nak nga dogu tuxu ci lolou dem ci leneen mais naka ngay yitté wo dajalé nit ñi ak di len wo ci ay mbir yo xamné mbiru pass pass ak mbiru tawhid wéragul ci ñom ñongi ci shirk ñongi ci ay khurafat ñongi def lu wuté li nga xamné moy wétal borom bi subhanahu wa ta'ala suba ngon nga len di dajalé la yitté rek moy majorité bi ak mbolo mi waye li di bazu o wote mbollem yenente yi nga koy sagane lolé bayyi yoonu yenente yi Allah subhanahu wa ta'ala daan yonni la motax wote kat bu nek wara xam lolou war se xar tank tubeyam si nit ñi sax li nga xamne mom may wetal borom bi subhanahu wa ta'ala bayyi lepp lo xamne bokale la jaamu kudut ya Allah subhanahu wa ta'ala si jota yi di ñew dinañ gëna faram faaccé té muy jotay bu mujju bi insha Allah ta'ala si li ñi tuddé at-taghut té moy lepp lu ñuy jaamu walis borom bi subhanahu wa ta'ala borom téré bi dina si indi ak yaatal bu ko défé insha Allah ñu jéxal li nga xamné moy ñett ci saan yi yal nañ ko yalla subhanahu wa ta'ala yombalal waye mu défal ñu tawfiq wërsegal ñu li nga xamne moy ak wétal ci li ñi wax ak ci li ñi def wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.